tilbage på den gang jeg var barn, da jeg var uskyldig, ung og uerfaren. De kære minder dukker frem fra julen i mit barndomshjem. Hjertevarme juleklads og julestads. Det jeg husker bedst af alt er juletid. Det var den gang sneen altid var hvid. En sten faldt fra mit hjerte med det første fnug. Blomster af is skabt af rudens duk. De kære minder dukker frem fra julen i mit barndomshjem. Hjertevarme juleklads og julestads. På bordet i mørket brændte der en kerte. Søster hun sad og flettede et hjerte. Stuen var en duft så skøn af julegrøn. Jeg drømte om den kære gamle julemand. De kære minder dukker frem fra julen i mit barndomshjem. Hjertevarme juleklads og julestads. De kære minder dukker frem fra julen i mit barndomshjem. Hjertevarme juleklads og julestads.